1417 ose 21 nëntor të vitit 1996. Alhamdulillah, mirë. Deri dhe ku? Allah e fortë. Ja shpat. O dhe në letër është mosti në qaderi me dinët e ka pasu po ka maru një të vitrëherë me ku e ka metë. Begi mosti është. Sa janë i dy mujë, tre mujë? Ma shumë kamë dhe dhe. Ma shumë. A jef? Gjallin e liku pa të shpunën në Medina, pa të mëdhës që janë të jardojnë të vetë që në Medina në vetin për ti. Edhe më pashdojnë në semi... Nuk shatë të jali? Jo, nuk është, nuk është i hujës, i Afrikës. E, por vështë jali, folë që ka keje? Mirë, rëgjo, është një sual, kena pashdojnë më vetë gjithë të ditë gruja. Sa ka tahririn shërën dhejnë në kufizun që me e zbet pa mahrëm a është kufizimi gruës me konë që përse kanë hadith në nashën i dit ose të dhenë nashën i dit ose qëtë tahdith të në shëriat ka a hadithë shumë për këtë mësidhe disa kalzen hadithi 30 një hadith tjetër sa 2 dit një hadith tjetër i treti sa 1 dit hadith i 4 i numër 4 sa sefaran nuk e bën të hadith sa për kufizim sa ata hadithet por duhet me bo të sir me që këtë hadithin e mëramti e këmdo e ani në tijë e ben që gjithë të tiri mesafet që i fojnë urfen është sefer nuk është gjajnë për gruën me ba sefer nuk shqyqojmë atëherën sa ditë sa sahata lakin shqyqojmë hyrfin kur fëtë që këtë mesafet që do me shkruë do me shkruë është sefer edhe këzë që nuk është të ososi për gruën për kretë musliman bura e gruja jani për meninu me hëren në Ramazan dhe më prish në njimin në Ramazan duhet me kënë seferi 3 dit a 2 dit i lakëri ja, si kur që fa me për gruën ashtu për kretë meselet që janë të lidhin me shafirin. Kështu janë një gjabi kur këtë mesela është. Në më dhënë, Hoxha, të është nga e këna marë këtë mutlakin e këllon mukajedin. Pse mukajedin nuk është vazih? Ja, vazih është, lakin masi ka arë shumë mënyrë ka arë kështu, e kështu, e kështu atëherën nuk thohet që a kene lanë që nuk ka arë ruave lakin thohet që pega me sa sëmëlem ka thonë shumë mënyrë kështu, e kështu ka shi suali që ka arë për me disa sajida e ka thonë këtë sefer që u fjash tre dit është të tërë dy dit, një dit, i da akhiri. Këmë sirja ka مشابهت لسا مسئلة تيرة ميرت مطلقي التريكة اللاي مقايدة نقار ملاحظة تيكو أشكايد كويتي ميرت زشت عادة تي أشكايد سوين علمات نقاض كايد كارت مكردو هابلين شكا كان از وقت مثالي مثلا مثلا خلاف شكا كا مثلا شيدر كا خلاف يكردو انتدوية برمي مرش مثلا مير زوتي جلشانو فات القرآن لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة لكبار العلماء الأكثرين في رباية أجدكي اسمه كورتية شم كأش حرام كورتية فكيس أش حرام ممار مفهوم فوليا كار نصوص كثيرة القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آل مطلقة كان آية القرآن فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ذروا لان يعني مسحاني ما بقي من الربا ساتيت لسيت باكيت يشوميت أحاديث التيار ما أشكار يعني فرق التسهيدة حتى يقول صلى الله عليه وسلم ديسا حديثة درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية من 36 زنية درع بربا بس كان أكثر نصوصة في القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أرض مطلقة نكمار العلماء قايد ذكار أضعف مضاعفة يعش قايد اتخذوا إلى السير كأرك قايد فكان كان أثيرا توهان ربان أضعاف مضاعفة كاش مثال سكور مسيدة يون التمام أنا كان باع اتفاق ونمات كل كايد نكاش كايد حرف شيثون نكاش كايد احترازي كاني آية شيثر كاشم شار كنت سيدة حقيقة أش مسيدة شم ضروري اندساء الوقت اندساء من مسيحة آياتي عشت سيفت آياتي تقالك أكبر ربيبا في حجوركم وكاكوش وربائكم التي هم في حجوركم الربائب عندما صان جماء ربيبة ربيبة كشاش ربيبة مي إنسان مرتوهة من يقروه أي قروه كاني تشيخ بنيبور كيسر بوري ساية قاديك يا قاشوه ماشي تشيكا كبرتو إديتي ساي نيبور كيسر همار قروه ريدي تشكو تشيك كي أشبه بور تبار عاش خلال كوركت بوري ديت مي مرتو مسيطة سلسوي ناني ساي عاش خلال këtu që shka dy medhebe. Një medheb ka marrë rësht këtë ajetin si kur ajetin e riba. Nuk ka e si barë fi hajurikum. Fi hajurikum. Yani del meselja nuk është gjaiz këj buri dyt me marrë këtë qikën ngruë e përvedi mështë të rëshohë një sadek nëra saj. Me dhebi qeter fëtë ja, kë është kajd mësud, nuk është kajd ehtirazi. Sahabët kanë ma ehtilaf këtë mesele, jësë atë që kanë arë mësatyne. Pe sahabët që kanë hanë që kohlu ta'ala في حجوركم أشكايد احترازي حضرت علي رضي الله عنه قال شدد تشمسي لكتو كجروتي كاكت شيك كور أكامار كبوري دوت شيكا نكا كان ما نانني ساي كا كان مثلا انتب آجه ته دایه ته که یتوه نویدی نکا یتوه نانن که اش مرتوه به کتبوره دیوتن که تو دشت دل فایده اختلافه اتا که فون قاید فی حجوریکم نکاش احترازی فون نکاش جایز نو مرتوه ولو تكا كان يشتا نانا حضرت عليا تتكي كان ما قبول تفسير لكي كان فان يا انشوفشي كايتوه يشتا نانا كاديك نانا يشتا كايتوه الجائز ممار كتوتش لما تبان اختلاف قد مسيرة سنوكا دليلة تفورتا është i qërë që me kanë që kur meselja parë që ferit jeshtë që kur meselja dyjtë e të ribash ishtu është meselja e të menet të ferën e nëk në përduam ove të ferën me po ka pasmet mu shuve fjana e avlev në batit për vaktin sa është njerit të ferë se ne e mërën veç që të ferë i hëndet përkën me po sa duhet me konë vakti që me konë të më qëtër Në abatë që është në Bukhari, që ka fa 19, që është fjallet i asë për dhënë këtë meselë asë e janë? Fjallet i me kanë që kishtë e kanë veç, s'ka fjallet tjera Bukhari, ka pasë në gjëmë mu me kapë, yani, me besu, me marën. Lakin ka fjallet shumë këtë meselë. Por që këtë ihtilaf që i ka arë këtu, mas parit, dy të sene më damë që s'ka një delil për pejgamberi s.a.s. me ba të ijid kësa i fjallë Ibn Abbasit, atëherën duhet me esë në delile të shira. Në Koran, kujtaj vesën që i këtë folë këtë mësede një herë, لكن الظاهر انك تراهين من تمام يعني كيفاش بدينا ناصر كان القران الكريم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر كايات شم يعني دليل فورس عشان كنت مشيله نكافان تيغامي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مريبا او مسافرا قال فمن كان منكم مريبا او على سفر على سفر تشبهون اي انسان كادان من بكيت نبت كاشخوني من بكيت كثير فرشا قولي مسيدة قولي زيارة قولي تجارة الى اخره كتش كور هيكت أني مسافرت deri kur rin musafir, kështu është mesele jote. Sa të jetë manoja ajetit, yani si me thonë, lasë e këbi, si me thonë shqip. Në thore që është musafir. Kur këj manoja që ka thonë Zoti Gjellëshenhu, heket për tijë, bëhet mukim. Kush e din këtë mesele, dunia e krejt nuk e din edhe që i musafiri vetë e din. Njëhë që një nësëm për nesh për neve, kur shkan njëven, e din njërë hamën e tijë. A ka ba njët puna tijë, njët e tijë, janë të njëven bashkë. A ka ba njët me ba i kamet, uëllëm disa dit, edhe që nuk vjen njësua e sa dit, ja, disa dit, a ka ba njët me ba i kamet, kë e em një zotit ala shafan u hek. Ja, ka dal për i më qetit, edhe ka ar një më qet qetër, nuk e mru e njët i si funëti, Këtu thojnë, në rapëshë që thojnë, jenë sahib në halë në të sabiq. Vazhdojnë? Ha? Vazhdojnë? Deri, si të nuhë të halitije, më njëtë më punënitije. A vërësh, këtë ajetë dhe shkine më njëtë, është jabi hasim, qatë, është për këtë mesele. A men kane minkum mariban, او على سفر فعدة من ايام اخرى ربما فيك ابو الله ابن عمير نظر بجان طبعا شاشو طيب مثالة شيخنا مثالة اتلاقت ماشي فلان فلقراف تون كت مثالة تون بصون مثالة اندام اذا كويس ناف ماب مسترها اغنيها Mirpo, unë që me ka marrë dhe se është tërëherë, mi thonë më një vend ose në tërëherë në tre vende. Tërëherë në tre vende ka njëherë, e këtë mesele pak dhe në mundë të bo. Janë një vend. Në tre vende. Qënë një vend, si ku me thonë, ka fark me thonë insani, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إلى آخره يا شرفان سبحان ربي العظيم 33 قفل مثال كثير ما أشكارة من إنسان ka barsh filanit 10 dinara për rrëtë. Do me jenatë. E tjetë 1 dinara, i thëtë mëre 10 dinara. E që ka mori? Mori një. Fjala që i thëtë 10, shkanë barsh. Ska kimet. Ska kimet. Lakin korinet një herë një, dytën herë një tjetër, Për e që në herë tëri një qeshër, u banë tëra. Qishto është mesele a talakit, si kur e mili. Insani një mesele, një vakt, një vend, edhe ka ardhën shumë hadithet, thonë ka ditë të ekid, Wallahi, Wallahi, Wallahi. Ka me banë qishto, qishto, nuk ka bani. A ka kafare një, a trije, një. Qa? Një vend ka fanë. Lakin njëherë ka fanë, vëllahi, këtë punë nuk a bëjtë. Mesame i mësë shahata e jetë dita. Ka fanë, vëllahi, nuk a bëjtë. Sa të thonë, sa herë që fëtë, lakin një vakt, shumë vakte, që farët e sa... Sa herë ka bërë bëhe, që herë ka më nëfë, kefare. Açtı taş talak ya açtı. Zot-i Celleşanuhum Kur'an kazan at-talaku marratan. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِي بِإِحْسَانٍ نُقْدَ مَثَلًا اَتْفَلَاقُ مَنَتَانٍ شِكُرْ كِذَامَ مَرَكَ الدِّينَارِ هَاشَدْ دَلَنِيرِكُ إِلَتْنِيهِ يَا نُقْدَ مَثَلًا اَتْفَلَاقُ مَنَتَانٍ أَنْتِ فَالِخْ أَنْتِ فَالِخْ يَا نَمَثَلًا كَمَا تَفْسِير نُصُنْتْ آيَتِكْ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِي بِإِحْسَانٍ يعني جزء في الصلاه كما أرض مثل صعيد طلاقين نيسا تدو سنة إما إمساك المعروف أو تسريب يحسن كنت سبب طلاقي في من تأثير نقشت ما فيال أشمطول كنت أنت طالق مثل ما كنت أمير أكتبنا شخص الله nuk është ka dhej sa të më vërtu me një gru qeter edhe me esë një hajat qeter dhe ja ule e kësajt e imshatë në arru ja se ka kujtu Allah më kaluar këtë gru e shumë ma rahat një shu kret shkate baba të nëna e të nëna u ba një talak lakin u ba si me thani shqip në dimen u përnua u përnua e kësaj insas në arruf nuk e bani të shrive i sanuva lakin u shkruve një talak në qërë që këtë që me qëtë gjithën e her a petë në lëshen u ban dyve emma antifalik antifalik antifalik si kuj që thonë atje në shurija كل ما رجع الشيخ فضق الشيخ برابك يعني في علامه فرشكت سبب كاكان طلاق الوقت بيغمين صلى الله عليه وسلم في كل شكاقان ابن عباس رضي الله عنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر ثم رأى أن يجعل الطلاق ثلاثا طلاق ثلاثا وقت يومين صلى الله عليه وسلم يعني مشيان نقال كان إذا يطلق أذا وقت أبو بكر رضي الله عنه أشتو الوقت حضرت عميرت من خلافة نفارت مثلا في فعل فقهات من باب التعزير التعزير أنا من باب التأديب قضاء إعلان أي كي ألشان قرون ما تريفيال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولا يبين طلاق بات بالمرة جزاء وتأديب نكتو نكتو إلى هذا تعميري كاغبوه لكن كتمارين كتمش إلى أباين تطبيق جيسة تيد الزمن نكتا غبوه فأي أكاطوه هذا إطامتية هشت كاكيمت ما شمسة شاشوك المناس فكافان تغمير صلى الله عليه وسلم ورهزة تغمير لقد كان فيكم محدثون لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر كاكان يعني إنسان كان كويتن طول طول شوم يعني هذا كان نجهد جهد كتر كان خليفة مريتي ابن نسيت الإسلامية كريت أكا مروشت كتيبا كتي كتي كتي أمت تربية يعني إصلاح Por që këtë sëbëp në kohë në mesedi Hazret Ömerit është të shrije, si thonë këtë zaman, të shrije zemëni. Ha. Për një vakë. Për një vakë. Ha. Shumë sëbë disa që kujtonë që janë ulemaë, i prishin dhe ahtjame që kanë anë Koranë sënetit, në sënët pegamerës asënën, me që këtë fjallë, thonë ka kënë të shrije zemëni. Mëthërën, kam papua vetën një libër, një kitabë, kam barët për të ajetit që ka ardhë në Koranë, jadridnë ala gjubihinnë, gol jadridnë bihumurihinnë ala gjubihinnë, kë ajet, ajet i qëtër, ja ila nëbiju, kulli ezuajika, wa banatika, wa nisaid mu'minin, ju dënina alihinnë min gjelabi bihinnë, hukum zemëni, ka fanë, nuk ka gajla tashmë ezë gruje të kurburi, me tri shëriatin, me qita të avila. Lakin, ku dhvijen një hëqim të një alim, khususi kur tjetë si kur Hazret Ömer radhiyallahu anhu, i ban, si me kan, dëshmën hëqmit e Zotit, hëqmit që i ka du pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na këtu jena mëtëtërrimë e thënë që ka kënë hëkum zemën. Pse? Pse kënë etikadin Hazret Ömerit, që nuk është sikur këta ulema që i prishin ahtjamit shërjatit, por me nërë shërjatit me e sikur që esin halku, ja me nërë halku me e sikur që ka thënë Zotit Gjire Shënu. Hazret Ömerit nuk është këtu. Por që këtë të rëbë dhe thojna, që i ka kërën ke mësejda ishtihad të Hazret Ömer, edhe nuk thojnë që i ka gabuhe, që zamani e ka lyp atë mësejda qashtu, lakin nuk e lajmë për hatërin e tije, për hatërin ishtihadit tije, nuk e lajmë hyqin që i ka kërën në vakët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në vakët Abu Bakr, edhe në vakët Hazret Ömer, kër ka kërën khalifët shparit. Ha. Qësht? Omer radiallahu nuk e dhe kërështë të hadë të të rikërë, omen në gjahë. Aho, në qëfë që ka fërkë në shede, në qëfë që ka bërë, në qëfë që ka sahih, aja me shede, thonë për të, shukur këtë. Lakin ata rivajtë që kanë arë për këtë shede që përkërgën të, nuk janë të forë të shukur me shede e jurënë. Lakin hëjtë një qashtë vaqë. Edhe kene në hadith për jamej sallam, për këtë mësire që i përkollëti, e bënë të ajidët mësire, lakin ja zjenish. Fëtë për jamej sallam një hadith, la qatëa fi sëqar. Fi sëqar. La qatëa fi sëqar. Mësele që e kaldojnë për Hazret Ömerit kanë bërë itlaqë në dëmën jenë sefer, i ka me sefer, i sefer. Në qërë që ka në i hadith, jesë efer sahih, që Hazret Ömerit që ashtu ka bërë, javabi umurve. Edhe hadith që s'ka dojnë vetën, ilimen dheri dhiko, ilimen dheri dhiko. Qëtër jo, pasaj nëse e ban gjëher ma zhjetë rrash se e pen bëjnë në sugra pale bëjnë në sugra nuk që ka mundësi e njëher në këti e ma së taj më të në këtë në nuk ka mundësi hello deri që të përtohet martin shërjat jemë hile edini ju mësene hile Masi të fa më të nëndi talit, o në din, a bo pishpon në një hajë. E më ka fa më që së bajatën, si me thonë në shqipës përgjie halab që thonë judanu judanu hua bihi jani gjithë që një musliman kujtonë në që tutët për haramit i hinë friga për haramit po që këtë sebeb kur muslimani walau që është jahil banaki nuk falet banaki nuk linen nuk linen kur del shana talaqe për tije sikur që mekan ka kanë fjet au shuë shkan fri fjel vetër në mat aash halal aash haram ila akhiri tash kur jen një insan ta një hoj aja se mufti i thët une e kam ba talak grune teme u kanë që kam kanë u mu shumë kë mufti e nuk mundet me hinë zemrët ti e me ba kjas u dhimin e ti nuk ka mizan barometer mi marrë është tamam ja kush mundet mi marrë është e i vetë ai ve hoje os caifat em tioski ti curke bo grun tona fara que kan uznushum nukati pos por para niyet me bo grun tona fara ken lakin saykahi shaytani nurmet yu at kashni tu urnim tu kan ki ke kan uznushum أكيبان صلاق تأذن أنه نكدية تأذن كتصورة تش يدانو قال دوني شو جدتو شو ده مفاوضة تنزي كلمة يدانو نعم تو عايز بطاق تخصى تأذن زي أمتي شرابا تلين أطراس كلها أبطانك الشعر أمور ويش؟ أو Në një amud jeshe një qënë tjetër nuk është rështit par a mëra është? Nuk ka hisab që është rështit par kejme hinë rësht dyd kujtimit halkot lakin kujtim shëriatit kuj dyti është i pari është parë të ashtë që shënë të rinë që është? Të ashtë jenë të ashtë parë Namazi është tamam, lakin është makru, si thojnë ulemanë të hanafije, makru tahrimen. Makru tahrimen. Ka fark e që falet një është që është i këputën, pe një që falet vetën në rështë. E që falet në rështë që është i këputën, namazi ti është sahih, لكن كابا مخالفة شرياته لا تصفوا بين السواري لا تصفوا بين السواري أما الشفالة ذيتم من رشت تو كانت مومة ما هي من رشت يقا برطرسية ما ذلك قالت ذيتم كل كان مز Çünkü kadite اشكارا اعيد صلاتك او برشت منف جهوة بمسويقا مرادك ها ولو بقى دي افتراحات كالي ها صيغة صنع صيغة النهي. اه. بس النهي يكون النقطة المرح حكم الحرام صار مكروه تحريما. يا اسخاصر كيف شي دمتون كالجيال امر فيش لكن اصطلاح مذهبي واحد مذهب ابي حنيفة كان ضاء اصطلاح قاد فيشبه حرام هذا مكروه تحريما كثير مذاهب نقاده مثلا حرام مثلا مكروه تحريما كواشت امر اصطلاحي نقاش اصطلاح شرعي انما اصطلاح عرفي اصطلاح عرفي اصطلاح مذهبي شكور كما هان حديث صحيح لذاته حديث صحيح لغيره شكور كيشان صحيح لكن طرميكان زوة حقيقات نكتي حديثي فرصونا الصحيح كان باعنا ما استلاع كاي حديث كيفين من إسناد أش كريت رواتة في كل كثون يان ثقات حفاظ يكن ضاء من حديث صحيح لذاته أي حديث كيتر كيفين ما دفاع أسانيدة لكن كتا أسانيدة نكيان في كور أي إسناد فار لكن أي كي أي آدم كي إدمت أسانين ذا إيقابوه أمر رشك حديث الصحيح لكن فرمي كذو حقيقات اكتي حديث بحقيقات اكتي حديث شفت حديث صحيح حديث صحيح في ذاته لكن في كل جهون عربشة كل الدروب على الطاهون مثلا كأش حديث صحيح أتي برس مكدومة أما أش صحيح لذاته أش صحيح لغيره كأش أمي كذو واكين في حديثه شو شكل ما رشنا كأش صحيح بيقول أفي دو تريقوه تشو مسيد يقول حرم مكروه تحريما شكور كمسيد تماما كيش حنفية كم هون نشوف سيفيان نهي القرآن كنهي يفوي من حرم نشوف سيفيان كنهي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يفوي مكروه تحريما لكن علماء كريت سوء أحناف يمتها لكن كتو كان باك الاصطلاح هذا كان باك بن يما فيان مقبول كشكل زي كريت دماغ هذا حنفيد سوي ملسان الحال هذا ملسان القال لا نفرق بين الله ورسوله لا نفرق بين الله ورسوله شفت الله وتعامل كنتي قارد الحديث أشكارة كفر في قبل صلى الله عليه وسلم لا يقدن أحدكم متكئا على إريكته رن تكور كرن مريت يعني شفت ما قال الله أخذنا به وإلا تركناه لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول ما حرم الله فهو حرام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في رواية تيسر ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله كفان قرآن وما ينطق عن الهوى إل هو إلا وحي يوها تشفت الفرق نقاط فرق ناهي استقرار القرآن حتى ناهي استقرار حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحجم لكن كواقع كفرق أي استقرار القرآن في كل شيء أي حديث استقرار من إسناد صحيح أي استقرار سنة أشكر أي حديث استقرار من دتري أول وشيرة أكبر حديث صحيح اصطلاح أشكر لكن حنفية مكان كي أكن لان كنت مسيدة اصطلاح ذاتش كان كيشتكان مسيدة قضي أو مراجع جلسو لكن شغل فان توسش كان هين قبيم كان فان أي سامي كي أشت حرام أشت ما فورت عذابي في أتي إنسان فأي شيء كابا مكرو تحريما فولني فيه تتش كان قبوه كتاب نفصل تشكريت لما تقول لا نفرق بين الله ورسوله زوتي كابا حرام تغميري كابا حرام مسيحنا نسيه ما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى شكرت إذن مكرو تحريما في اسمتي في كورتي أي كثيرا أشهرا لكن اصطلاح حنفي مثلا أولى دمثان فلي مسيدة نقاء حديث نقاء آية القرآن فمضة كأش مكرو تحريما لكن نقصان كجنهش ما فقس أي كار القرآن يعني برابر أو مروش إن شاء الله بس من دويت كترسان تكار نهي في فونس أجل فهمت وقتم سي حرام أو سي مكو تحريما أعطيت هذه في تيتر فهمت سكونا مار أهد فاجوتا كافان أهد صلاة كافا آمر في يومي صلى الله عليه وسلم إبا إعادة نماز كتوشكا مسيدة ما إذا نبقى مساعدة نبقى تأويل يعني كيف؟ نماز يعني قبول أيها تيلي أي شيء أفعل نغشت بيتم أي شيء أفعل نغشت أكسبوتم أي نعم نماز يعني قبول لكن قبول أي نعم طيب أحسن الله طيب أحسن الله أشت مثلا نجيت لدون صغيرة جسم تفاصيمي سنأدين سنقول جاعد في المسلمون المربية من دي كان تدقوة الله سبحانه وتعالى أسنيري أو سقوي دشا حفظ نقوم الله من المربية سنس جاعد في المسلمون المربية جميل قلتها فرس لغير الله أهو من دي كان تدقوة الله سبحانه وتعالى من فوق كان جاء حديثة تتعامل صلى الله عليه وسلم حديثة صحيحة كبول بيا ولا عمري وتقول ولا عمرك إذا سمع بول بيا أنك تمسيرا وصورت ولا عمرك كل خلفان تتعامل صلى الله عليه وسلم كيف أدوش يا له يا ولا عمري أتعام لزوة تتعامل صلى الله عليه وسلم لعمري العديثة فإنما خفت بحق فإنهم يقولون بالباطل فالروك ينقل أفهم في قوت طيب أفضل أمرك كم نيسي كم بطورك ولا أمرك ولا كم نهاتر كم من منتي كحديثة في كباء بيه في غمية صلى الله عليه وسلم ما بابلي فيه لكن هنا نفهم هين ناصر تش كي كاثان ديكوي لعمرك نتل حديث كاثان كسو بيغامي صلى الله عليه وسلم قال عمرك زوتي كاثان بيغامي صلى الله عليه وسلم قال قرآن كسو لكن حديث كي بيغ أمريكا قام ني إنسانت لأمريكا أما بيغ أمريكا بابي مبابل إتي كاكسو أنا أنت شنك جواب لكن برمي شين آتر تم أكي باكسو حديث أرسل شين سيكام با حديثين كام ني كيكسو كابابي أما سيكام لزوك على كل حال نكا فرق بي حديثي كي كبابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبابني سيئة يسا كبابي ما يؤمنني إنساني تدو كتايمينة قل لعمرك أما القرآن زوت جلشان قرآن پیغمبر لعمرك قل كت آيات جوابي أدينيو زوتي من بيت شكدان يعني نا أكينا حرم مبابي ما يشتا زوتي جدشانه جوابي إبيس كي كبا في غمي صلى الله عليه وسلم وأبيك مثلا ها كا دو سنة دو جواب ني جواب صوين الأمان كيف يقول أقول أيكي أثلت كتفيال أنا بيتون البيغمير صلى الله عليه وسلم نوكا كاكاس دين مبابي سيكورتي بنبي مزوت جدشانو أنا بين ديسا مثالة شو أسلوب عربية ثم أديني كاشم حديثة باباس ني سبب كي مفول تيترت فيال ترون كيفت بيغمين صلى الله عليه وسلم ويحكا حكيني نادر مزيدة ويلكا كفيال سات مظانة ني إنسان شوشي مظانة ويحكا يعني دشمن باين يعني كتشار لكن أخيرا كان فاس عدد فرني مناسبة فرسم إفت شوتي ويحكا ويدك ويدك كون فانت تسير ويد المتصفين لكن اكنو ويد وعد في جهنم كميطان شوتي ويدك يعني كي برشا حق جهنم شم يفعل معه حراب شك الله قد فعل استعمال نكا كان المقصد كي ميرت مش بفعله لكن ميرت مش بآديت كان مقصد كان مقصد مي سير مالن شعشتو معه يميشا أو مرغش كمسيدة ما أشتو كا نساء في عالتيرا إكا خان ني غروس تيه كامروت اشن حج عن كتر يا عقرى حلقة عقرى يعني متفره كبيرتي كيف يعنى روض شم لكن كش كمان بوري غروزة نكش مقصود معناك في الفعل ان اسلوب عربي او مراج درجيز اشتو كناتني جواب بور كتا حديثة تكار في پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكافان وابيك يسا وابي جواب دوت كتفيال يقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرى كيكار نهي كي نبغ به إلا زوت جل شأنه سيكور شم دساء أحكامه كان سبارت جائز مثلاً إقابة شرياته حرم كورج ما حرم حتى ينبغ فضل أشتو كان تطاط بيه me babe dhe me nanën dhe me krytin i babës dhe nanës i lagëri, shtu kanë kenë gjahërjet. Lakin kur ka arë shëriatin, nuk ka arë më kresë ahkamet, ka arë ala të sërqëllë. I ka lanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një zaman që në që shëriatin nuk është ndorë ti, shëriatin është ndorë të njotë i gjëdëshenu, qa zote i ban emër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ban të blirë. Ma shumë një dalili fort për këtë mësejrë mësejrë të rakijës dini që isha bo kura është ba haram lakin ka bawa kini mësejrë që të pulqen me kaldu të është për këtë mënasabet Hazreti Aliye kura ka Dyt Hazret Fatime radhiyallahu anha grua pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tuba istedad mumartue ka shkuar ka mbledh disa si më thon ka marrua hapa bjani pe drun në tokë, yani, me ba hazër, yani, me ba davet, e ka marrë devën e ti, ka shkuë, ka yani, ba tahmil, e ka arë dhe të një shpije, e ka lanë devën e ti, yani, më lejën sahabët, në qëtë shpije, për parë që është bërë kia haram, kan fije, kan hu ka dan Hamza ibn Abdul Muttalib yani mesan aga hajai Hazreti Ali ka mar fikr ka mit deren kur ka Hazreti Ali ka fa deveri si dekr ka shku sa pegamene sa sallam Për bën shikajet, yani, kështu ka bo një insan. Hazreti Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkan, ishiten halkun, pahamen. Lakin, deri diku, kan pas, që men me marrë vesh një fakat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kore mori vesh një, këtë punë ka bo agjë i ti, Hamza ibn Abdul Muttalib, i ka folë disa fjalë, pëse kështë, pëse ti me bërështu, qaj ka gërën? Hëll entëm illa abidli abai, këtë fjallë me folë, Hamzëja, tu kënë që e ka menën në kryje, bëhën qafër. Që në që e fëtë pegamenës asëm dhëm, ti je, që me thënë abid, rëm, ti e rovë babësëm edhe akëri ki a shifër lakin nuk ka pas me në kapëm i ka thënë këtë shkarë se në atë zëmen nuk ka kënë rakija haram në që këtë dhen në që këtë vakët kanë papa disa punë qera kanë vesh haririn që me thënë mëndar Kërëfja nuk e shqipët tonë nuk e dhije. Ha? Ha, kërëja që ashtu. Në mëhëm, kanë vesh këtë teshe, kanë vesh Altonin, Altoni Altoniu, e ram. Shumë sene janë i kanë kënë asër, i baha. Mësëne i kadal-kadal, ka arë hyqmi i rije, Pe që ty në mesele, kanë të babi me babën. Një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dinë Hazreti Ömerin, tu babi me babën e ti. Atëherën vjen një hyqim i ri. Fëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum, men kane minkum halifen, falyahlif billah, au liyasmut. لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت pesh ata adetet që kanë kënë për parë me ba behe u ba batal e jelve i hëtë mirije la tahliku bja adhaikum kush qili insan mas pari qërë halk bahet të gjaub më këtë hyqim pejgamberi sallallam wa ma uridu an uhalifakum ila ma anhaakum anhu mëse pejgamberi pa ban të metën i ti nehi që baba beje i është të dhoti gjithë shenu a i mas parit nuk ban beje illa me dhoti gjithë shenu por që këtë sëbëm shofim në në këtëb në hadith asharat barakimi atët a hadith والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده نكشوف بي حديث كباب نباب نفسي بسه كاكا عدد أما كرؤباء عبادت كافان والذي نفس محمد بيده كواشتني جواب أعطينا جواب كواهيكم دساء أثوين أولا كباي كبول që këtë gjëvab që ka zohë që tësh kë është gjëvab i fort ka një gjëvab që e tësër që kë është khususi për pegamberi sallam janë i pegamberi ban be me jashtë të zotin gjëllëshenu na nuk kena si kur aj nuk a kena na me ba be si kur që ban aj beja illa me zotin gjëllëshenu lakin kë gjëvab nuk është sahih لكن كان صان جسا وجل الله أمورش كويتا كان سيدة أتش كان برش ما يكالدو فل مي مي مي با مي با جمع علم أبا نمازي مي فال بجماعة إن شاء الله كيش؟ كل من ميخاني يري كيش بطاني كيبادو كفاتما عندما يعتبر من الفقارة ku nuk është bërqë për të mënaf zëqazin ku nuk është bërqë për të mënaf zëqazin o mërë është janë në kërë tjetë fakir nuk bashkohen më kanë fakir edhe ka bërqë mënaf zëqa ja e që nuk nëpë zëqa مرز جا لكن لكلوب دوت بمرش مدوب كتر جا هذا Tashmë fundi se kom hatër sa i të tawa dhe hëmë e kishë غني ام فقير غني كتب وامي غني فرمي لكي نتوضط ما يعتبر غني لبطاش موسى كون خاطر درهم أبو شكو فرمان دينار أبو درهم حديث هذا صايف تا تاتو ما يستفر درهم درهم لكن أخيرا من الزمن ka ken nisabi zekatit 200 dirheme 200 dirheme kan ba 10 dinar altun lakin me zemen fudda dirhem yani dirheme edin ki aş fudda kimeti aş kara poş sum yani kimeti fudda Por që sëbëm ka dy nisabë Nisabë kërshi altonit e nisabë kërshi dirhamit thot dirham në shkeda, në dorë dirham nuk kena. Dere diko në kena altun. Pare që i kena janë letra, lakin këta letra janë karshi altunit, nuk janë karshi dirhamit. Por që këtë sabab nuk fiqon në të shkimetin i dirhamit, fiqon kimetin i altunit. Kur tjetë mesele qështu, atëheren zëjin duhet më pas takriben që në që altuni karshi letrave, paqohë atëheri. Mesele muhëm është që ai që nuk e ka, nuk e ka që këtë një thamë, që i vjen muadalet vetë dinar dhehëm, ai që nuk e ka këta 700-800 dinar urduni, kë është fakir, kë është gjaiz për të në marë dhe qasë, lakin mësë më lypën. Lakin kur të ketë këtë kimet, është gjenjin edhe ka bashkë me, me nakë dhe qasin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Polemik që më thonë, edhe për meselet që e kjevonën verës apo vjetë e kjevonën për punën e letrave. Punën e letrave kjevonën ati shartë që i mja kupët të slikët edhe banë me lujqën. Edhe ajë se kjevonë se Shekë Albani, më në kohët, kështë thonën se se rajapa në meselet, po thonë se këtë letrë janë haram. A është ta hi që kjevonë? Përshëtë. Kjush? Përshëtë, po. Përshëtë. Letrës. Për hukme në shëtë. Shëtë. Se na pëtëm vetë, vjetë o gjo, për me avan më rritë, pëtës tonë jo që ka qëhas me hasë, qëhas pahas. Edhe në shëtë që shkanë rësmi mufshin. Dhe dikush pas ka thonë që ki ndru mendimin. Nuk ka ndru, në që ndru dhe zvajtër disa Lohje, me thonë lohje? Po, lohje. Me lujt me letra, kususi që ata letra që kanë suretet, suretet e qikës, suretet e popit, popit. Nuk është gjajnë me lujt, lakin ka fark, si kur që ka me sparit, haram edhe më këhu të ahrimen. Ka fërk pe disa losin, lojnë me letra pa para, pa kimar. Disa lojnë me kimar. Kja është haram ma të e fërse aja. Aja është haram. Dake nuk është haram si kulli me lujt me kimar. Kja një fërk. Ka fërk tjetër. Mëmken me qitë letra qera, pa surete, pa surete. Atëherën nuk mundën e me thanë që është haram me lujtë se ka surete. Ta shkatonë, ka letra qera, nuk ka surete. A është gjajt me lujtë me kësa letra? Ka shumë loja, nuk ka surete, si kur dama. Dama. Ha. Atëherën e thojnë dhjetina loj që nuk ka masë në shërjet që është haram shikur yani, nërdë ka thamë për Amin S.A.S. men laiba bin nërdi faqad asa Allah wa Rasulahu dhjetina loj kur tjetë që s'ka nëhi, onë në është gjaiz me lujt me disa sharte. Pe ty në sharte, mësë me kënë sebeb loja me ba salk, jesë me ba ishgal, hajë që ashtu lujtën, me bo eda wajibatet që ka bësh me bo apo edhe meselen bishojt janë të dujt me dama edhin e zanin nuk shkojnë mu fal deri që të bitërishet loja u ba haram atërën lakin her disa her për me hek mërditën do me dujt me një loj që s'ka nehi për të s'ka gajde me dujt me dam ashtu me këta letra që i halahune që këm pa lakin unë pa tham bëna ki ba që shtu bëna ki dikush i mërë letra që kanë të rete i fshin me hifër adhin mëmkin dikush bënë këtë hine s'ka gajde lakin atëherën duhet një ba istihdar që ta shurupe që përgojnë në ke i bërë që mësë dhe me shkun me pulu por mësë me gjithu dorën me dy të hakot ti let me letra pëse nuk ka sharam me dujt me letra e nuk ka sharam me që bëtë shardë te kinan shardë që shtu mësë edhe e mërën une nuk ka këndru me ejna që shtu السلام عليكم والسلام عليكم